Ciekawe życie, ciekawe czy cię to interesuje. Ten beat jest pierdolonym gnojem, sprawdź jak to idzie, yo. Wiesz, byłem zwyczajnym studentem, robiłem nielegalnie, nagrywałem pod pętlę. Nagle coś się stało z tempem, przechadzka stopa, przebieżka werbel. Ten bęben był coraz prędzej, to już przejażdżka i działamy coraz prężnie. Dwa lata temu zapałem wiatr w żagle, mówią, że podpisałem pakt z diabłem. Jakoś taki mało straszny ten diabeł. Mam ciekawe życie i nadal rośnie ciekawe. Ciekawy jestem, co będzie dalej. A jesteś ciekawy, co będzie dalej? Kiedyś byłem po prostu owal. Spontanem było wydać hajs na browar. Na melasz w klubie odkładałem tydzień. A co za tym idzie, brak hajsu na następny tydzień. Przecięty chłopak, by jakoś żyć. Długi popad, by mógł z chłopakami znów pić. Odurzony mocno, obudził się wiosną, myśląc, dałeś ostro, mięśnie nie urosną. Rap w Polsce zaczął się rozwijać. Poznałem Mezła na imprezie w Sylwestra. Podpisałem pakt, brzmiący tak: przejąć scenę, rap. Czujesz? Bo my mamy ciekawe życie i chcemy tak grać przez całe życie. Łaku, lepiej żeby się ewakuował. Mez owal bez obaw, weź zobacz. Bo my mamy ciekawe życie i chcemy tak grać przez całe życie. Łaku, lepiej żeby się ewakuował. Mez owal bez obaw, weź zobacz. Dajemy kolejny ekstra, występ słabi, proszą o ekstradycję. Dziś kluba, jutro na ekstradyskę. My tu stanowimy establishment, bo mamy w głowie master plan. A nad nami miasta herb, jakbyś nie wiedział, pozna herbu kozła. Tylko my wiemy jak publikę rozgrzać. Was, skotem nieprzespane noce, hajs to ten ustalony procent. Tak, to jest nasz rap interes, im bardziej na wschód, tym wesele i gramy razem. Meził MC2 2005. Czas przejść do sedna proste. Tap na bicie, tak to idzie. Owszem, mamy ciekawe życie. Bo my mamy ciekawe życie i chcemy tak grać przez całe życie. Łaku, lepiej żeby się ewakuował. Mez owal bez obaw, weź zobacz. Bo my mamy ciekawe życie i chcemy tak grać przez całe życie. Łaku, lepiej żeby się ewakuował. Mez owal bez obaw, weź zobacz. Raptor, zniszczyć nas niełatwo. Projekt, co rozwali twoje miasto. Duet, który przejmie każdy koncert. Mezo owal, wiesz kto robi forsę? Proste, Jacek na płycie Jacka. Bartek na bicie jak mezokracja. Ciekawe życie, mam tak samo jak ty. Tylko ty nie wiesz tego, co wiemy my. Jacek mówił to, mamy masa plen. Niu nie krzyczą, bo mamy extra fame. Koncerty, gramy ich setki. A łak MC palą się jak bledki. Czas nagrać album, założyć konto w banku, zgarnąć milion, otworzyć fanklub. Masz tak? Właśnie o to idzie. Nasz plan to jest mieć ciekawe życie. Bo my mamy ciekawe życie i chcemy tak grać przez całe życie. Łaku, lepiej żeby się ewakuował. Mez owal bez obaw, weź zobacz. Bo my mamy ciekawe życie i chcemy tak grać przez całe życie. Łaku, lepiej żeby się ewakuował. Mez owal bez obaw, weź zobacz.